akcie pierwszym, zero gry, samo życie. To mój pierwszy prosty, co łatwo przyszedł. Przerwałem ciszę, ja nie umiem ciszej. Bez budki, suflera, tworzę tu design. Rapowy teatr, to jest tu i teraz. Ta scena mnie szuka, by was oszukać. Jak taśmy bucha i jak Andrzej Buda. Szukam swego miejsca, ono jest tutaj, teraz. Rap, teatr i nowa scena. To jest scena za wyjście z podziemia. W sumie nie wiem, kto wymyśla nam rolę. Wiem, że gram siebie, inaczej to bym tu poległ. Sprawdź, czas czytać te role z gwiazd. Powiedz, ilu z nas dziś widzi w tym hajs. Rozum nie zamarznie, gdy nie mam rozum. Ty nie zagrasz tej roli, jeśli masz rozum. Sam piszę scenariusz, podpity go dotrę. Układam go pod życie, nigdy odwrotnie. Rap według życia, gram nie dla widza. To nie jest bez sensu, jak picie dla picia. Jak dym z bongo, ta płyta jest bombą. Niszczę jak Rambo z moją bandą. To polska scena, to nie jest ściema. Życie, rap, życie i tak na przemian. Chociaż mówią ci inaczej, to rap, teatr. Nic nie dzieje się naprawdę, to rap, teatr. Ty grasz czy nie grasz, dziś wybierasz. Rap, teatr, dzisiaj, tu i teraz. Chociaż mówią ci inaczej, to rap, teatr. Nic nie dzieje się naprawdę, to rap, teatr. Ty grasz czy nie grasz, dziś wybierasz. Rap, teatr, dzisiaj, tu i teraz. Rap, teatr, dzisiaj, tu i teraz. Rap, teatr, dzisiaj, tu i teraz. Rap, teatr. Ha! MC2, wirus epizod trzeci, to jest rap teatr. Kiedy wjeżdżam na scenę, pęka skala. Wiesz nam sala, w dźwiękach cała. Alarm na raz, zróbcie hałas. Nie ma bitu, na którym bym się nie odnalazł. Wrzucam treści balast, wchodzę jak taran. Mezo, ten co, nie jednemu za skórę zalaz. Wiesz co? Nie dawaj wiary gestom, bo tutaj większość jest groteską. Tak to wygląda za kulis. Tak myślę, słysząc tych proroków ulic. Populizm prosto zaprutych gardeł. Bełkot zakutych pał. Ten lament, frustracja, to jedyny pokarm. Raper, wybraniec mówi, co jest grane w blokach. Ej, wy, obrońcy uciśnionych, ubodzy jak leper i majątek biednej pani Beger. Też tworzycie system, choć wielu się wypiera. Rap teatr, mówisz, rak teraz. Zdziera hip-hop, a rzeczywistość skrzeczy. To wie każdy, a ja chcę ją uleczyć. Nie będąc niewolnikiem hip-hopowej definicji. Skuteczny na rynku, nie rezygnuję z misji. Być swoim panem, to fundament. Na koncertach mam full kamer i tłum fanek. I tu stanę, by zdobyć uznanie. Ej, dalej, wypłacaj ekwiwalent. Jak bankomat, ludzie mówią, pan to ma talent. Ba, ba, robię to na dużą skalę. Chociaż mówią ci inaczej, to rap teatr. Nic nie dzieje się naprawdę, to rap teatr. Ty grasz czy nie grasz, dziś wybierasz. Rap teatr, dzisiaj, tu i teraz. Chociaż mówią ci inaczej, to rap teatr. Nic nie dzieje się naprawdę, to rap teatr. Ty grasz czy nie grasz, dziś wybierasz. Rap teatr, dzisiaj, tu i teraz. Ja nie boję się o stratę. To nie jest moje światę. Grasz światę. Lecz moje życie jest prawdą. Nie rzucam się na każdą stówę, bo rzuciłbym to dawno.